Dalibórska. Tomasz Ławnicki. Nowe rosyjskie embargo na reeksport produktów roślinnych. Eksperci mówią o kolejnej karze wobec Polski. Gdańska Izba Lekarska wszczyna postępowanie wobec lekarza, który opiekował się Anną Przybylską, za wywiad, w którym opowiadał o chorobie aktorki. Kampania po cichu, już za miesiąc w Katalonii referendum w sprawie oderwania się od Hiszpanii. Rosja odgryza się w Polsce za stanowisko wobec Ukrainy. Tak nawet rosyjscy komentatorzy oceniają najnowszą decyzję Moskwy. To kolejne embargo, tym razem na reeksport produktów roślinnych. Zakaz dotyczy zagranicznych warzyw, owoców i nasion transportowanych lub przeładowywanych w naszym kraju. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosjanie oskarżyli polskich producentów o łamanie embarga pod przykrywką reeksportu. W opinii niektórych komentatorów ma to być kara za niedawne wypowiedzi szefa polskiej dyplomacji. Grzegorz Schetyna został wczoraj ostro skrytykowany przez rosyjską gazetę za grożenie Moskwie kolejnymi sankcjami w przypadku, gdy nie zaprzestanie eskalacji ukraińskiego konfliktu. Tymczasem od rosyjskich przedsiębiorców można usłyszeć, że chwalą sobie współpracę z Polską. Jestem przedsiębiorcą, mam wielu polskich przyjaciół i kontrahentów. Mój stosunek do Polaków nigdy się nie zmieni. Ja myślę, że to nie jest tanie takimi. Embargo na reeksport to nie jedyne działanie rosyjskich władz, które wywołują kontrowersje w Polsce. Niedawno Rosyjskie Towarzystwo Historyczno-Wojskowe nazwało jeńców radzieckich z wojny polsko-bolszewickiej ofiarami polskich obozów śmierci i chce wybudować im pomnik w Krakowie. Przy okazji poinformowano opinię publiczną w Rosji, że Polacy zamęczyli kilkadziesiąt tysięcy czerwonoarmistów. A w sprawie tego monumentu jest komentarz szefa MSZ-u. To prowokacyjna propozycja, mówi Grzegorz Schetyna i zapowiada. Nie damy tutaj się ani podzielić, ani zbudować jakiegoś złego kontekstu tej sprawy. Trzeba z tym po prostu żyć. Wolałbym także, żeby prezydent Majchrowski w taki sposób bardziej stonowany odpowiadał na zaczepki rosyjskie. Chodzi o wypowiedź prezydenta Krakowa sprzed kilku dni. Jacek Majchrowski mówił m.in. o piśmie z ambasady radzieckiej. Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne już rozpoczęło zbiórkę pieniędzy na budowę pomnika w Krakowie. Monument nie powstanie, bo nie godzi się na niego Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku wszczęła postępowanie wobec lekarza, który opiekował się Anną Przybylską. Sprawa dotyczy wywiadu, jakiego lekarz udzielił Telewizji Polskiej dzień po śmierci aktorki. Odpowiadając na pytania Piotra Kraśki, doktor habilitowany Dariusz Zadrożny ze szczegółami opowiadał m.in. o przebiegu nowotworu trzustki u pacjentki, czy o tym, jak bardzo cierpiała. Tymczasem kodeks etyki lekarskiej wprost mówi o bezwzględnym obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczął z urzędu postępowanie wobec doktora. Izba Lekarska przyznaje, że w tej sprawie dotarło do niej wiele skarg. Nie potwierdzają się spekulacje o zabraniu części kompetencji nowej unijnej komisarz Elżbiecie Bieńkowskiej. Wygląda na to, że będzie ona także zajmowała się sprawami związanymi z lekami. Nie ma decyzji o uszczupleniu takiej Elżbiety Bieńkowskiej? Tak można nieoficjalnie usłyszeć w Brukseli. Powierzenie Bieńkowskiej kwestii farmaceutycznych spotkało się m.in. ze sprzeciwem socjalistów w Parlamencie Europejskim, którzy dali jasno do zrozumienia, że produkty i sprzęt medyczny nie mogą należeć do teki komisarz do spraw rynku wewnętrznego. Pojawiły się nawet spekulacje, że pod naciskiem europosłów i w związku z zarzutami o niejasne odpowiedzi polskiej komisarz podczas przesłuchania, Juncker może wyłączyć leki z jej dyrekcji i przekazać je ponownie do zdrowia. Myślę, że sprawa jest bardzo jasna. Pani Bieńkowska wypadła na przesłuchaniu bardzo dobrze. Tak te doniesienia skomentował rzecznik Junckera Margaritis Schinas. By rozwiać wątpliwości dotyczące zarządzania lekami, nowy szef komisji napisał list do przewodniczącego parlamentu, w którym podkreślił, że Bieńkowska będzie ściśle współpracować z komisarzem do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Nieoficjalnie wiadomo, że decyzja w sprawie ewentualnych zmian w portfolio polskiej komisarz nie zapadła. Juncker może ją jednak podjąć w ostatniej chwili, czyli tuż przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim. To od europosłów bowiem zależy, czy cała komisja ostatecznie zostanie zatwierdzona. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. W sprawie nowej komisji istnieje groźba, że nie zacznie ona prac w terminie, czyli z początkiem listopada. To dlatego, że Europarlament odrzucił Alenkę Bratuszek, kandydatkę Słowenii na komisarza odpowiedzialnego za sprawy energetyki. Lubliana dziś wystawiła nową kandydaturę, wicepremier i minister do spraw rozwoju Violette Bulc. Teraz czekają jeszcze spotkanie z nowym szefem Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckerem. Jeszcze tylko miesiąc i Katalończycy zdecydują o swojej ewentualnej niepodległości. Przygotowania do referendum trwają, mimo że Trybunał Konstytucyjny zawiesił ustawy, na podstawie których głosowanie miało się odbyć, więc oficjalnie kampanii referendalnej nie ma. Wprawdzie oficjalnie zawieszono kampanię przed referendum, ale jego zwolennicy agitują, odwiedzając domy i mieszkania. Po mszach w kościołach rozdawane są ulotki z modlitwami za Katalonię, w której wierni proszą Matkę Boską z Montserrat o odwagę w pokonaniu przeszkód związanych z głosowaniem. Podobny entuzjazm nie towarzyszy partiom politycznym i katalońskiemu rządowi. Nieoficjalnie jego członkowie przyznają, że głosowanie nie będzie możliwe, jeżeli Trybunał Konstytucyjny nie odblokuje ustaw. Również nieoficjalnie zaczęła krążyć inna data, 14 grudnia.

made you love. You know it's not unlike the politicians and the leaders when they do things by half. But who gets the job of pushing the knob? That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Always, always, always the sun. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Grupa The Stranglers. Pani Anno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym ostrzec wszystkich kierowców, którzy się wybierają w stronę Krakowa, a właściwie za Kraków i zmierzają w kierunku autostrady z Katowic do Krakowa, żeby tam zaniechali pomysłu ze względu na ogromny korek, który się przed bramkami tworzył. Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie. Pozdrawiam. Prawie 13 minut po godzinie 18. 12-letnia Norweszka napisała na swoim blogu, że niebawem wychodzi za mąż za 37-letniego mężczyznę. Natychmiast sprawą zainteresowały się organizacje społeczne, wyrażając swoje oburzenie. Nie mogę na taką reakcję liczyć dziewczynki z krajów rozwijających się. Tam wczesne małżeństwa z polecenia rodziców na przykład są na porządku dziennym. Skala zjawiska może porażać, mówi Weronika Rogicka z Amnesty International. To jest ogromna skala. Oblicza się, że to jest kilka milionów dziewczynek rocznie, które są wydawane za mąż przed 15 urodzinami, więc nawet nie mówimy o tych dziewczynach poniżej 18 roku życia. Dokładnie 52 kraje na świecie w tym momencie dopuszczają małżeństwa dzieci poniżej 15 roku życia. Które to są kraje? Które rejony świata? Głównie to są kraje afrykańskie. Też ten odsetek małżeństw dzieci najwyższy jest w Afryce, w Nigerii, Mali. Też Bliski Wschód. Tutaj Jemen jest takim krajem, który wyjątkowo, Jemen, Bahrajn, no i Azja Południowa, cały czas regiony, niektóre Indii, gdzie ten odsetek jest ogromny. Szlochając tak o swoim małżeństwie z dorosłym i brutalnym mężczyzną, opowiada 12-latka z Afganistanu. Błagam, pomóżcie mi się z nim rozwieść, bo on następnym razem mnie zabije. Gonił mnie z nożem i całą poranił. Zobacz, jak wygląda teraz moja ręka. Boże, pomóżcie mi. Przecież wiadomo, że to ma bardzo złe skutki. Mariola Raczka, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. Ponieważ wczesne małżeństwa przekreślają ich szanse na edukację, mają bardzo negatywny wpływ na zdrowie. I warto też jest zauważyć, że 3 miliony dziewcząt poniżej 15 roku życia podlega praktyce okaleczenia narządów płciowych. I wiadomo, że z takich powodów te dziewczęta są bardziej podatne na zakażenia wirusem HIV, a także na liczne komplikacje związane z ciążą, z porodem, podczas których często dochodzi do śmierci zarówno młodych matek, jak i noworodków. A to historia 11-latki z Jemenu. Jej udało się uciec przed małżeństwem. To prawda, że uciekłam od mojej rodziny. Zgłosiłam skargę na policję przeciwko mojej matce. Powiedziałam, że mam dopiero 11 lat, a ona chce mnie wydać za mąż. Nie miałabym żadnego życia, żadnej edukacji. To oni nie mają współczucia, jakie wychowanie otrzymali. Lepiej mi będzie nie żyć. Wolę umrzeć. Proszę bardzo, wydajcie mnie za mąż. Zabiję się i już. Czy my możemy coś z tym zrobić, skoro to rodzice decydują o tym, że te młode dziewczęta idą za mąż tak wcześnie? To rodzice, czyli właściwie de facto osoby, które powinny najbardziej je kochać i najbardziej dbać pod słońcem o to, żeby tym dzieciom było w przyszłości lepiej. To nie jest kwestia rodziców, to jest kwestia świadomości, kwestia wychowania, kwestia kultury bezkarności wobec przestępców. Tu trzeba zmienić świadomość. Czy rzeczywiście w przypadku Romów mamy również do czynienia z zmuszaniem do zawierania małżeństw przez dziewczynki? Uogólniając to nie. Andrzej Grzymała-Kazłowski, cyganolog. Pewnie przypadki szczególne mogą się zdarzyć, że gdzieś rodzina przymusi dziewczynę z jakichś szczególnych powodów, ale jako reguła to tak to nie wygląda. Małżeństwa są zawierane dobrowolnie, młodzi najczęściej się poznają wcześniej. Często jest tak, że rodzice pilotują, dobierają takie małżeństwa przez wiele lat. Czyli to nie jest tak, że dziewczynie mówi się, ten pan będzie twoim mężem, koniec, kropka, do widzenia. Tak się mówi, przyzwyczajając ją do tej decyzji, ale jeżeli ona powie nie, to zdanie się uszanuje. Dążymy do tego, żeby te pozytywne, przede wszystkim zmiany prawne się dokonywały. Bo zmiana prawna, taka wieloaspektowa, sprawi, że też świadomość społeczna się zmieni i rodziny, rodzice też będą mieli większą świadomość, że to jest złe, że to jest karalne, a kobiety też później, te, które doświadczają na przykład przemocy domowej, nastolatki, będą się czuły też pewnie, bo będą wiedziały, że to, co je spotyka, to jest przestępstwo i że to jest złe. I w dalszym okresie będą też same mogły jakieś kroki podejmować, czy też przy pomocy organizacji. Więc przede wszystkim zmiany prawne. Dodajmy, że jutro wyznaczony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Dziewcząt ma zwrócić uwagę na skalę przemocy stosowanej wobec dziewczynek. A problemem zainteresowała się Anna Rukicińska. 7 trójek na początku 22 zd3@polskieradio.pl. Panie Jacku, witam, halo? Halo? Może następnym razem. Pozdrawiam. To Queen i Michael Jackson. Jeszcze jedna europejska metropolia wprowadza opłaty za wjazd do centrum miasta. Tym razem na taki krok zdecydowały się władze Madrytu. Podobne rozwiązania istnieją już w wielu miastach. Jakiś czas temu zastanawiano się nawet nad wprowadzeniem takich obostrzeń w Polsce. Stolica Hiszpanii zmaga się z ogromnymi korkami, także z zanieczyszczonym powietrzem. Stąd konieczność ograniczenia ruchu w centrum miasta, mówi Ewa Wolniewicz-Warska z firmy Kapsch, specjalizującej się w systemach kontroli ruchu drogowego. Wjazd do centrum Madrytu będzie możliwy tylko dla samochodów, których właściciele mieszkają w centrum, ewentualnie dla tych samochodów, które zagwarantowały sobie miejsce na jednym z 13 parkingów przeznaczonych właśnie do ruchu w centrum. W wypadku, jeżeli samochód nie będzie spełniał żadnego z tych dwóch warunków, będzie nałożona kara w wysokości 90 euro. Obserwując rozwiązania wdrożone w największych miastach Europy, Michał Brzeziński, ekspert do spraw transportu, autor bloga kliktrans.pl. Widzimy, że takie rozwiązania na pewno są skuteczne i przekładają się na zmniejszenie zarówno tłoku na ulicach, jak i zanieczyszczeń emisji spalin. Także widać, że kierunek w Europie jest jeden. W największych miastach tego dobre rozwiązania są i będą dalej wprowadzane. Jest to narzędzie jak najbardziej skuteczne. Adam Zając ze stowarzyszenia Siscom. Przykład chociażby Londynu, ale także Mediolanu pokazuje, że rzeczywiście wprowadzenie opłat powoduje ograniczenie ruchu samochodowego. Londyn zawsze był miastem, w którym dużo białych kołnierzyków korzystało z transportu publicznego i teraz jest ich jeszcze więcej. Doktor Michał Wolański z Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej. Tam rzeczywiście to się udało. Kraków się przymierzył do wprowadzenia płatnego wjazdu do centrum. Na razie nic z tego nie wyszło. No w Krakowie rzeczywiście pewnie byłoby to dobrym rozwiązaniem, bo tam zwłaszcza ten pierwszy pierścień wokół plant jest bardzo zatłoczony i nie da się go sensownie udrożnić. Natomiast no, musimy zaoferować alternatywę w postaci dobrego transportu publicznego. Taka decyzja musi być zakomunikowana nie jako poszukiwanie przez miasto dodatkowych dochodów na pokrycie bieżących kosztów czy spłatę długu, tylko musi to być bardzo skorelowane z rozbudową transportu publicznego i odpowiednią wydajnością tego transportu. Warszawa i jej władze są bardzo zainteresowane wdrożeniem takiego systemu i to jest właściwie konieczność. Zwróćmy uwagę chociażby na relacje gęstości ruchu samochodowego w Warszawie, a w Madrycie. W Madrycie jest to na 1000 mieszkańców przypada około 500 pojazdów. W Warszawie, w całej aglomeracji jest to 600 pojazdów na 1000 mieszkańców. W samym centrum jest 800. Polska przoduje w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę pojazdów na 1000 mieszkańców. Jest to konieczne w Warszawie, jak i w innych miastach. Czy alternatywne jakieś rozwiązanie mogłoby zostać wprowadzone? Znaczy, jest rozwiązanie, które jest stosowane w niemieckich miastach, to są strefy niskiej emisji, czyli zezwalamy na wjazd do centrum tylko samochodom, które spełniają określone rygorystyczniejsze niż ogólne normy emisji spalin. To też jest pewne rozwiązanie, natomiast powiem tak, no, przy takim rozwiązaniu można powiedzieć, że ten wjazd do centrum jest dla osób bogatszych, które stać na nowe samochody, natomiast przy opłatach to jest bardziej decyzja jednorazowa. Nie muszę sobie kupować nowego samochodu, żeby do tego centrum wjeżdżać, kiedy potrzebuję, a mogę potrzebować, nie wiem, 2-3 razy do roku, żeby na przykład z dzieckiem pojechać na badania do szpitala. Na razie zostały wprowadzone w polskich miastach jedynie takie systemy ITS, wspomagające zarządzanie ruchem drogowym, który po prostu powoduje, że ten ruch przebiega płynniej. W Polsce cały czas nie egzekwujemy tych przepisów, które mamy już wprowadzone. W przypadku Warszawy są to opłaty parkingowe. Nie wszyscy kierowcy, około 20% ich nie płaci, a także po prostu parkowanie w niedozwolonych miejscach. Gdyby tylko przestrzegać tych przepisów, okazałoby się, że tych samochodów byłoby po prostu mniej, ponieważ w tej chwili liczba miejsc parkingowych, która jest przewidziana, nie odpowiada tak naprawdę liczbie samochodów, które do tego centrum wjeżdżają i parkują każdego dnia. Opłaty za wjazd do centrum Madrytu będą pobierane od stycznia, a pytał Mariusz Krzemiński. 25 minut po godzinie 18, program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Carrying the weight of popular demands, and we want that to love us. Panie Jakubie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Ja chciałem bardzo króciutko się wypowiedzieć na temat tego pomysłu na zamknięcie miast w połączeniu z sprawnością komunikacji miejskiej w miastach. Ja mieszkam w Poznaniu. Poznań to jest miasto, które jest jednym z najdroższych, jeśli chodzi o komunikację miejską. W Poznaniu 10-minutowy bilet tramwajowy czy też autobusowy kosztuje 3 zł. Mm-hmm. 10 minut to nie jest czas, który pozwala na dostanie się z peryferii do centrum. Natomiast 3 zł to jest kwota odpowiadająca takiemu typowemu samochodowi na przejechanie, powiedzmy, nie wiem, 12-13 kilometrów w mieście. Mm-hmm. 12-13 kilometrów to jest mniej więcej odległość odpowiadająca właśnie dojazdowi peryferiów do centrum. Czyli krótko mówiąc, samochodem pan dojedzie, a komunikacją nie. Oczywiście. Za te pieniądze. Dodatkowo no, trzeba przewidzieć jakieś dodatkowe pieniądze na zaparkowanie tego samochodu w centrum, ale w zamian za to przecież otrzymuję dużą swobodę i wygodę tego, że siedzę we własnym ciepłym samochodzie. Niech mi ktoś w takim razie wytłumaczy, w jaki sposób miasta mają nas nakłonić do tego, żebyśmy zaczęli korzystać z komunikacji miejskiej. Skoro, no tak jak pan zresztą redaktor sam zauważył, chyba bardziej opłaca się wsiąść po prostu do własnego samochodu i podjechać sobie do centrum. Może na promocję i zmianę przyzwyczajeń mają pomysł słuchacze. Midziura, tymczasem już prawie 18.30, zatem skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska. Epidemia eboli nadal się rozprzestrzenia. Świat nie daje sobie rady z walką z tą chorobą, alarmują eksperci Światowej Organizacji Zdrowia. Według nich światowa pomoc dla Gwinei, Liberii, Sierra Leone jest niewystarczająca, a sytuacja dziś o wiele gorsza niż jeszcze 2 tygodnie temu. Ebola wdarła się do stolic tych krajów, umiera 70% zarażonych, a liczba zakażeń stale rośnie. Grupa Wyszehradzka powinna mówić jednym głosem, przekonywał w czeskiej Pradze szef naszej dyplomacji Grzegorz Schetyna. Podkreślał, że wspólny głos Polski, Czech, Węgier i Słowacji jest lepiej słyszalny w Europie. Budżet obywatelski to nie tylko moda, to przede wszystkim kolejny etap rozwoju samorządów, ocenia Bronisław Komorowski. Prezydent wziął udział w seminarium dotyczącym budżetów partycypacyjnych, które odbyło się w Łodzi. Na tym polega w zasadzie istota samorządności. Warto sobie przypomnieć, jak 25 lat temu istniały bardzo liczne obawy, czy w ogóle można oddać choć kawałek Polski samorządowcom. Jak to? To będzie jakiś radny decydował o wydawaniu pieniędzy? Dzisiaj też są takie same obawy. Jak to? Jakiś obywatel będzie decydował o tym, jak mają być wydawane pieniądze? Tak, właśnie im więcej wpływu obywateli, tym lepiej. Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu lokalnego, o której wydatkowaniu decydują mieszkańcy, zgłaszają projekty, a następnie w głosowaniach wybierają najlepsze. W Polsce jego pionierem był Sopot. I na koniec, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w październiku, to wygrałaby je Platforma z 28% poparciem. PO ma punkt przewagi nad PiS-em, ale PiS-em po ogłoszeniu wspólnej listy wyborczej z Solidarną Polską i Polską Razem. Z najnowszego sondażu TNS Polska wynika również, że do Sejmu weszłyby jeszcze tylko SLD i PSL, uzyskując odpowiednio 14,9% poparcia. Więcej o tym badaniu w serwisie o 19.00 zapraszamy. Jutro nad morzem pochmurno-deszczowo. Tam też troszkę silniejszy wiatr. Poza tym pogodnie, nadal ciepło. Temperatury wysokie. W Koszalinie na przykład 17, w Szczecinie 18, a w Gdańsku 19, w Augustowie 20. W Warszawie jutro 21, w Bydgoszczy, Rzeszowie, Krakowie, we Wrocławiu 22, w Poznaniu 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupuj mądrze. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie. Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w 7. edycji konkursu Książka Historyczna Roku. Jury nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Na głosujących czekają nagrody. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niebawem, proszę Państwa, odwiedzimy jeszcze Polanicę Zdrój, zatem nieco wcześniej niż zwykle zaproszenie do teatru. Jan Niebudek. Dziś na początek zaproszenie do Radomskiego Teatru imienia Kochanowskiego. W sobotę 18 października rozpocznie się tam 11. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski. Tego dnia gospodarze zaprezentują premierowy spektakl Przenikanie. Reżyseruje Waldemar Śmigasiewicz. Przyjadą także spektakle z Warszawy, operetka Mikołaja Grabowskiego z Teatru Imka, ale także Dowód na istnienie drugiego, Macieja Wojtyszki z Teatru Narodowego. To autorskie przedstawienie Wojtyszki, w którym spotykają się postaci Witolda Gombrowicza, w tej roli Jan Englert i Sławomira Mrożka, Cezary Kosiński. W nazwie festiwalu znajduje się przymiotnik międzynarodowy, zatem w repertuarze są też przedstawienia spoza Polski, a jeśli Gombrowicz, to Buenos Aires. Stamtąd właśnie do Radomia przyjeżdża Cooperativa Teatral Argentina z historią. To oczywiście nie cały program, ten znajdziemy na stronie teatr.radom.pl. Z Radomia przenosimy się na ekran telewizora lub komputera. Otóż od kilku dni na stronie ninateka.pl można całkowicie za darmo oglądać Apolonię Krzysztofa Warnikowskiego z Nowego Teatru w Warszawie. Spektakl, który w świeży i inteligentny sposób odnosi się zarówno do stosunków polsko-żydowskich, jak i do polskiego mitu ofiary. Swego czasu wywołał dużo szumu, głośne debaty. Po latach widzimy go w wersji telewizyjnej. Tak do obejrzenia tego przedstawienia zachęcała Aneta Kyzioł z Polityki. Przy okazji, Nowy Teatr do końca roku zamierza przypomnieć kilka przedstawień Warnikowskiego z ostatnich lat. W ten weekend to najnowsze, Kabaret Warszawski. Spektakl, w którym znajdziemy wszystko, co najlepsze i najbardziej charakterystyczne dla teatralnego języka Krzysztofa Warnikowskiego. Mówi grający w spektaklu Piotr Polak. Są dwie części, które są bardzo jakby moim zdaniem różne od siebie, ale jest coś w tym spektaklu takiego, przede wszystkim jest z większym dystansem. Spektakle Krzyka zawsze były z poczuciem humoru, ale tutaj jakby jest to poczucie humoru jakoś tak uwydatnione na zewnątrz bardziej, że po pierwsze jest ten kabaret, gdzie są jakieś muzyczne numery, gdzie śpiewamy wszyscy razem, mamy jakieś choreografie i tak dalej. To już jest jakby gdzieś tam o ten stopień dalej w takiej właśnie lekkości. A z drugiej strony Shortbus, który sam w sobie jest gdzieś jakby zrobiony już sam w sobie, ten artystyczny film nowojorski, który jest jakimś dystansem i takim szaleństwem. Ten film jest bardzo taki prosty w przekazie, znaczy jest pozytywny gdzieś, ale opowiada też o związkach, o ludziach zagubionych jakby troszkę gdzieś w jakiejś grupie zamkniętych innych i cierpiących z tego powodu, ale znajdujących się w tym dużym mieście, w którym jakby mogą być sobą. A w przedstawieniu grają także m.in. Stanisława Celińska, Magdalena Cielecka i Maciej Sztur. Kabaret Warszawski do niedzieli. Także do niedzieli, ale w stołecznym TR, pierwsza w tym sezonie okazja do obejrzenia Nietoperza w reżyserii Kornela Mundruco. Operetka z problemem eutanazji w tle. Niemożliwe? Nie w tym przedstawieniu. Tu na scenie m.in. Adam Wolonowicz, ale też młodzi. Dawid Ogrodnik, który pokazuje tu, dlaczego wszelkie nagrody za film Chce się żyć Macieja Pieprzycy były zasłużone, i Justyna Wasilewska, tegoroczny teatralny talent trójki. Nietoperz w TR Warszawa do niedzieli. Panie Aleksandrze, halo? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Panie, Panie redaktorze, od rana słyszę, że w Poznaniu ma być jutro 23 stopnie. Otóż chciałem zwrócić uwagę, że w Poznaniu będzie jutro 23 stopnie. A, czyli cieplej. Tak, bardziej po poznańsku. 7 trójek na początku, 22. Pan Wojciech, panie Wojciechu? Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę jeszcze w temacie ograniczenia ruchu drogowego w starych miast na ludzi, którzy, na kierowców, którzy pracują samochodami, przedstawiciele handlowi, pracujący w takim charakterze, że muszą pojawić się w centrum miast, dojechać do jakiegoś punktu, którzy muszą odwiedzić stacji zawodowej. Także jest to też spora grupa kierowców, którzy no niestety siłą rzeczy nie przysiądą się do komunikacji zbiorowej, ponieważ nie mają takiej możliwości. Muszą do tego centrum Warszawy czy Krakowa tutaj dojechać i wykonać swoją pracę. Za 22 minuty, 19. That's why God made the radio. Beach Boysi. Dziś rozpoczął się, proszę państwa, festiwal Marii Czubaszek. Wszyscy w Polanicy Zdroju w pełnej gotowości, bo za chwilę, no, za pół godziny, startuje stamtąd dzisiejsza lista przebojów trójki, którą poprowadzi Mariusz Owczarek. W plenerowym studiu tymczasem pojawi się większość gości festiwalu, nie tylko dziś. Na miejscu jest Natalia Grzeszczyk i gość tytułowy. Dzień dobry, dobry wieczór, dzień dobry, szanowni państwo, w Polanicy Zdroju dzień się dopiero zaczyna, przy mnie najważniejszy gość tego festiwalu. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, Maria Czubaszek się kłania. Ja muszę w ogóle na początku się wytłumaczyć, bo jak usłyszałam o tym festiwalu, wymyślił to Hirek Wrona, to muszę powiedzieć. Ja się zastanawiałam dlaczego. Ja jestem prawie pewna, chociaż nie pytałam go o to, ponieważ tych festiwali jest teraz mnóstwo, że on tak, najpierw sobie myślał, może jakiś festiwal na przykład... Festiwal pizzy inaczej, albo festiwal zupy kaczej. A potem pomyślałam, a może festiwal Marii Czubaszek. No i tak poszło. Pomysł, no jest to śmiechu warte, bo ma być śmiesznie, bo będą, nie dlatego, że ja jestem, chociaż jestem już śmieszną staruszką, ale dlatego, że będą znakomici goście. No moje dwa ukochane kabarety, 7 minut po i oczywiście Hrabi. Ale to momencik, bo zacznijmy od tego, że ja panią Marię ledwo wyrwałam z objęć burmistrza Polanicy Zdroju, ponieważ proszę państwa, tutaj od godziny 18 Hirek Wrona szaleje jako DJ Wodzirej i trwa tak zwany dancing. Dancing, właściwie lansing troszkę. Lansing, tu się okazuje, że państwo z sanatorium, ja powiedziałam, trudno, ja w życiu nie byłam w sanatorium, ale tak słyszałam, że trudno sobie wyobrazić sanatoriusz, nie, coś, nie mogę... Jak to jest słowo? Takie trudne. Tych państwa leczących się w sanatorium. Tak? Bez dancingu, no po prostu. I ja sobie akurat bym wyobraziła, bo ja nigdy na dancingi nie chodziłam. No a jak dancing, to taniec oczywiście. I Hirek Wrona chciał mnie wpuścić. Miałam tańczyć z panem burmistrzem, ale uważam, że to jest straszne. Pierwszy taniec z taką najstarszą kobietą, więc przekazałam pana burmistrza w objęcia Asi Kołaczkowskiej jako najmłodszej. Myślałam początkowo o Andrzeju Poniedzielskim, że może by zatańczył z panem burmistrzem, ale jednak wydała mi się Asia Kołaczkowska zdecydowanie atrakcyjniejszą partnerką, na taniec przynajmniej. No i pierwsza się zgodziła. No i tak, i bardzo ładnie wywijali, słyszałam. Festiwal pod hasłem Cały Kazio. Tak. Kazio, czyli postać z pani Słuchowisk, której głosu udzielał Wojciech Pokora, tak. A charakter i perypetie życiowe zawdzięcza pani. Tak, ja wymyśliłam i rzeczywiście była to moja ulubiona postać, chociaż wszystkich z tego słuchowiska lubiłam. Tam była ciocia, czyli Irena Kwiatkowska i mężczyzna po prostu, czyli Jurek Dobrowolski. oboje znakomici, ale miałam słabość do Kazia, dlatego że to były takie moje wymyślone wyspy hula-gula w tym szarym świecie wtedy, bo mówimy o czasach przecież dawnych, kiedy był to PRL w Polsce i było szaro, więc tak jak teraz Polska jest podobno zieloną wyspą, była podobno, to ja sobie wymyśliłam już wtedy, ja chyba premiera Tuska wyprzedziłam, bo ja wtedy wyspy hula-gula wymyśliłam, nie pisałam, że one są zielone i tam byli ci moi bohaterowie. A dlaczego Kazia tak lubiłam? Ponieważ wydawało mi się, że nawet na takich wspaniałych wyspach to zawsze taki znajdzie się ktoś, kogo wszyscy wpuszczają w maliny. I Kazio rzeczywiście, każdy odcinek słuchowiska polegał na tym, że zaczynało się zawsze bardzo dobrze. Kazio był bardzo czujny, żeby się nie dać wpuścić. I oczywiście ciocia, czyli pani Kwiatkowska i mężczyzna, czyli Jurek Dobrowolski, zawsze go wpuszczali w maliny i zawsze się kończyło, że Kazio przerażony mówił, co to się porobiło. No bo znowu go wpuścili w maliny. I ja mam słabość do takich ludzi. Poza wszechobecnym Kaziem na festiwalu będziemy mogli spotkać panią Ewę Bem, Dorotę Miśkiewicz, Katarzynę Groniec, Andrzeja Poniedzielskiego wspominanego, który z burmistrzem jeszcze tak, nie zatańczył. Tak, i będzie jutro Artur Andrus również, będzie szefowa Trójki, pani Magda Jeton, tak. A no do i tego, dwa kabarety, tak, o których już wspomniałam, wyrwałam się wcześniej, to znaczy kabaret Hrabi, który od lat uwielbiam, no z Asią Kołaczkowską, która po prostu... Wydaje mi się, od kiedy nie ma pani Ireny Kwiatkowskiej, to jest to dla mnie, bo ona w zasadzie nie jest aktorką taką zawodową, ale dla mnie to jest to już aktorka zawodowa i ona ma tyle komizmu właśnie, co Irena Kwiatkowska. Jest to jedyna z osób z kabaretu, moim zdaniem, która mogła być wykorzystywana dużo bardziej, wykorzystywana oczywiście w dobrym, no nie oczywiście. Tak, wykorzystywana w sensie w filmie jakimś, w teatrze, nie tylko w kabarecie, więc jest znakomita i młody kabaret, bo mimo, że ja jestem starowina, to lubię również młodych i to jest, i tym bardziej, że jest to kabaret z Krakowa, bo jest to 7 minut po i uwielbiam ich klimat i właśnie stąd ich zaprosiłam. Uwielbiam ich klimat, wiem, że zaśpiewają piosenkę bardzo fajną, jeszcze taki mój ulubiony sketch z ostatniego programu, który parę miesięcy, no jest 2 miesiące temu w Lidbarku oglądałam. Pani Marysiu, już powoli będziemy się żegnać, bo ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na to, że jeżeli nie zdążą państwo wsiąść w jakikolwiek środek transportu i dojechać tutaj do Polanicy Zdroju na godzinę 20 na kabareton, albo nie po drodze będzie, chociaż byłoby wspaniale, gdyby było, na galę uroczystą jutrzejszą, na koncert galowy, to jutro o godzinie 11 pani Maria Czubaszek otwiera Nordic Walking. No i to jest właśnie coś, czego chyba nie zrobi. Mi się wydaje, że nim otworzę, to zamknę. Ja nigdy, jak Andrzej Poniedzielski, bo sobie rozmawialiśmy na ten temat, on się też przeraził, że ja mam z takimi kijami lecieć i on, ja się z nim zgadzam, to się nazywa włóczy kije. Tacy, co chodzą z kijami, to włóczy kije. Czy ja wyglądam na włóczy kija? Pani Mario, przepraszam bardzo, ale obuwie już prawie takie sportowe szpilki, więc damy radę. Tak, tak. No ja nie wiem, ja z tymi kijami nie wiem, czy dam sobie radę, boję się, ale pan Hirek Wrona powiedział, że tylko parę kroków zrobię, no. I bardzo dobrze, zobaczymy, będziemy relacjonować na żywo. Czubaszek w roli włóczy kija. Najlepszej. Tak. Najlepszej. Dziękujemy. Dziękuję. Uciekamy bardzo. Może jeszcze zdążymy potańczyć. Zobaczymy. Festiwal. Ja uwielbiam tańczyć. Tak, festiwal, ja proszę państwa, potrwa do niedzieli. Będziemy tam jeszcze wracać, a niebawem po 19:00 lista przebojów Trójki prosto z Polanicy Zdroju. Sheryl Crow. Witam pana, panie Krzysztofie. Halo, krótko proszę. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Także zostałem zachęcony do tego, żeby poprowadzić, powiedzieć, co ja myślę na temat ruchu miejskiego i tego, jak go zmniejszyć. Prostą rzeczą byłoby zaproponowanie ludziom, którzy mają w tej chwili samochód służbowy jako dodatek do pensji, wybór. Bo w tej chwili samochody służbowe w takim mieście jak Warszawa są dodatkiem do pensji. Myślę, że 10% tych samochodów jest wykorzystywany rzeczywiście do pracy. Poza tym ktoś, kto zajmuje się transportem miejskim, powinien wydłużyć odległość między przystankami w komunikacji miejskiej, bo w tej chwili to jest standardem, że to jest 500 metrów. Więc w momencie, kiedy mamy przejechać kilometr, to powiedzmy, że jest to opłacalne. W momencie, kiedy przejedziemy 10 kilometrów, to już nawet rower jest szybszy od komunikacji miejskiej, bo ten autobus, tramwaj nie naprawdę nie nadarza się rozpędzić. Tak się przypadkiem złożyło, że dwóch panów Krzysztofów zadzwoniło. Panie Krzysztofie, halo? Witam serdecznie, panie Kubo. W nawiązaniu do ubiegłotygodniowej mojej wypowiedzi o jesieni, chciałem powiedzieć, że dzisiaj specjalna relacja z wyprawy na Rysiankę z Beskidzie Żywieckim. Temperatura 30-32 stopnie, puste szlaki, wspaniałe widoki, widoczność bardzo dobra. No niestety Tatr nie było widać, ale pasma górskie, te pobliskie i na słowackiej stronie, i po polskiej stronie. Także zapraszam serdecznie i jeszcze dzisiaj niespodzianka była na szlaku. Wystraszył nas z żoną w czasie podróży. Duży Cietrzew. Bardzo, bardzo taki rozcietrzewiony i myśleliśmy, że to większe zwierzę, ale na szczęście to pokojowy Cietrzew. To tyle. Z Beskidu jesteśmy w drodze. Jest teraz 17 stopni. Ruch niewielki. Zapraszam w Beskidy. Pozdrawiam. Piątek, proszę państwa, to pierwszy dzień tego jakże interesującego festiwalu. Sponsorem audycji jest Warszawski Festiwal Filmowy. 30. Warszawski Festiwal Filmowy. Premierowe filmy z całego świata będziemy mogli oglądać do niedzieli, do 19 października. O tegorocznym programie imprezy z dyrektorem Stefanem Laudynem rozmawiał Ryszard Jedźwiński. Uroczyste otwarcie festiwalu wieczorem, ale projekcje zaczęły się już od rana. Tak, Warszawski Festiwal Filmowy od lat zaczyna się rankiem, ale ja myślę, że 10 dni to jest tak w sam raz. To jest taki dystans, który nasi wytrawni widzowie mają już utrwalony w genach i są tacy, którzy się specjalnie przygotowują do tego maratonu i czasami oglądają filmów w okolicach 50. Co w takim razie wydarzy się dzisiaj wieczorem, bo to uroczystość inauguracji 30. festiwalu. Dzisiaj wieczorem wydarzy się pokaz filmu Mapy Gwiazd Davida Cronenberga, który miał światową premierę na festiwalu w Cannes i tam Julianne Moore dostała nagrodę aktorską. Film z wspaniałą obsadą, między innymi Mia Wasikowska, czyli aktorka o polskich korzeniach, ale pochodząca z Australii. Także wspaniała gra aktorska, film o Hollywoodzie, o takim życiu, do którego my zwykli śmiertelnicy nie mamy dostępu. Dziś takich intryg, rozgrywek. To film otwarcia, za nami pierwsze festiwalowe projekcje, no i przed nami cały pierwszy festiwalowy weekend. Dzisiaj skupmy się na tym, co dzieje się na początku festiwalu, bo to właściwie każdy dzień przynosi jakieś kolejne wydarzenia, kolejne spotkania z twórcami. Co w te pierwsze dni, jeszcze w sobotę, w niedzielę przed nami? Ruszają już wszystkie sekcje, ruszają konkursy, a mamy ich 5. Od razu pierwszego dnia bardzo taki mocny film w głównym konkursie Na skrzyżowaniu wiatrów. To jest debiut reżysera, który się nazywa Marty Heide z Estonii. Film, który na pewno zostanie w Państwa pamięci. Film opowiadający o wywożeniu mieszkańców Estonii w 1941 roku przez Sowietów na Syberię. Film nakręcony zupełnie inaczej. Ja nie widziałem jeszcze filmu nakręconego zrobionego taką techniką. Co masz na myśli? To trzeba zobaczyć. Kamera od pewnego momentu, obraz jakby zastyga, ale kamera porusza się pomiędzy takimi zamrożonymi, znieruchomionymi postaciami. Do tego podkładem są listy, ale całość robi piorunujące wrażenie. Ten film miał światową premierę na festiwalu w Toronto, no i teraz dopiero zaczyna swoją taką wielką drogę festiwalową. Jak wiele w tym roku filmów, jak wiele premier na festiwalu? Mamy w programie 111 filmów pełnometrażowych, w tym 88 fabuł i 23 dokumenty, do tego 72 filmy krótkometrażowe. Bardzo dużo spośród tych filmów, znakomita większość filmów konkursowych, to są co najmniej premiery wschodnioeuropejskie. Mamy filmy bardzo nowe, część z nich miała premiery światowe w zeszłym miesiącu w Toronto czy w San Sebastian. Teraz część z tych filmów na przykład ma swoje azjatyckie premiery w Busan w Korei, kończy się jutro. Właśnie z Busan wraca do nas jeden z jurorów Warszawskiego Festiwalu Filmowego, Jan Komasa, który miał swój film z kolei w Busan w konkursie. Od razu od pierwszego dnia ta cała wielka festiwalowa karuzela rusza i od razu od pierwszego dnia są spotkania z twórcami filmów. Mamy ich w tym roku ponad 160, to jest chyba nowy rekord. Oni wszyscy przyjeżdżają po to, żeby się spotkać z widzami w multikinie i w kinotece. Ja jestem przekonany, że część z nich zrobi ogromne kariery filmowe, tak jak to miało miejsce z wieloma gośćmi w przeszłości. Oczywiście będziemy festiwal relacjonować w Trójce na bieżąco. Przypomnijmy tylko o najważniejszych obiektach festiwalowych i oczywiście o terminie festiwalu. 30. Warszawski Festiwal Filmowy odbywa się w dniach od 10 do 19 października w kinotece i w multikinie Złote Tarasy. Kinoteka to są wszystkie sale, a multikino sale 1, 2, 3 i 4. Seanse od rana do wieczora. Zapraszamy. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest Warszawski Festiwal Filmowy. Oh, yeah.